Dobra, jeszcze raz tylko chyba wychodzę. Bo się zauważyłem, że na suficie przykręcony śpiwór. Zapomniałem w ogóle o nim. A teraz patrzę, że z boku na mnie suwak patrzy. Usnęliście? Wychodzić mam? Wychodzę. Jeszcze jeden raz. Jeszcze raz tego wejdę. Bo nie wiadomo, ile takich wejść jeszcze będzie.